lan yalla dula xol yowma xiyamete dula setal te di nga am bugal bu metti biñu ben kon ñom liñ leen dik biñu ben lol deja ben affaire la ñe leele tam dañu waxe ne Aboubakar Siddiq radhiyallahu anhu mom dañi man sama ben tank tubey wi day wad ma diko dabatal te duma ko tay man day wad mais lol xam nga ni kep ku ne xam na ni bam nan ko non mais yow defo ko pour ri mais lol ku ne xam na ni deja première chose moy Aboubakar Siddiq radhiyallahu anhu dañi ben tank tubeyum la waxul ni ñaari tank tubeyum bi la ben bi la benen ni neena man dama koy dabatal yo nga tay tay lu sol lu ngat lo xamne day bubu ci souf ci fune mu rombu fa sobe bu ne mu tibbu ko après yow hein non mais la faram tout simplement faut dire la vérité bay ci xani ci xam baxu yalla ci xam lu ñaaral bi nak mo te lol xol Abdallah ibn Omar bobu radhiyallahu anhu biñu don wax non niko décrire yépp dañ né non la doon solo de yeen ci sallallahu alayhi wasallam koku amu wérat ak sahaba ñom wax ñom isar yo ma buñ solo sen voilà sen genn walu tank yi lay né légui nak imaginer tay ko xamantene tellement légui gaay yi nga xamné ñom lañu doon yaakaat li né tellement dañu ñaak top sunna buñ gisé ku top sunna dañ koy ñaawal na lo waji lay ceukal hãn oh non lañ wax waaji di ci keur diko ñaawal hãn wa nan dox seen keur dafa ta waaw diko ñaawal te xamuñu ne loolu mën na leen def yeeser bi ñaawal lo xamantene yow xamuñu yent bi li la doon def sallallahu alayhi wasallam nga diko ngay nit ki def ko nga ñaawal hãn ñoñu la doon wax nak qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum bi tastahzi'un xam nga lolou innama nakhudhu wa nal'ab ñun dal dañ doon foré dañ doon fo dañ doon kaf yalla ne est ce que yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ayam mo ngeen di kafé la taqaziru qad kafartum ba'da imanikum bu len la wut ben ngant ci seen affaire yoy weddi ngeen yalla ginnaw bu ngeen ko gëmé me bi ñaawal lo xamne yalla daf ko wacce fa wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam dako don def yow nga ñew ñaawal lool diko fooy diko kaxé wala ko xamne fo tol mi ngi xoccok mi après du sunna la yenenbi sallalahu alayhi wasallam nga xamantene daf ni buma bañul woon lawla an ashqa ala ummati la amatuhum biswaq ma kulli salati ci ben rooy ma kulli wudu buluul limay bañ xat xat choono tek choono sama xel bi kon socci la leen di digal sa yo han ak julli gune yow yeen deja ngeen warono joxe bon exemple diko yor même burul dara yeen ngeen yor ko au moins talibé diko gis ci yeen di leen roy ndax yeen bo leen lo leen def nit ñi buñ ko gisee dañuy japp ni li lu bax la ñu ne li kat sunna la mais appliquer wo len ko ba pare ngeen di ñaawal ñi nga xamne ñokoy appliquer hãn yémel motax kërok bi mo sey ndé la jé affaire mais amal limay ci jaxat moy ñun dal gaay yi dal ah yémel ngeen da ngeen sukkim war sukkim da haram man ko ah wax de man dañu mono limay jaxal moy gaay da serigne ci surtout ñoom ñepp koy wax ko bi am nañu ko ñuy bayyi baaru wuñ nak mais na waaw c'est vrai mais téré wu muharram té li gëna tum ranké moy ni ci fuqaha maliki yu degeeri wa am imam malik rahmalakum qadi ayyam rahmalahu ñu ko netalé ci bi mi sharh sahih muslim ci hadith bo wa hadith ibnu umar rahmalahu mo xolo da daana imam malik bu ko jël ci nafi ibnu umar ibnu umar radhiyallahu ta'ala mu ne yeenbi sallallahu alayhi wasallam mom moko khaliful mushrikeen khaliful liha wa qasu shawarib wa yeenbi sallallahu alayhi wasallam da ngeen bayyi seen ci kiwi muy sekk amma li seen nanu de lan ko mustache de lan ko dañ ko wañi de ko ni ko wa dañ ko tay kim lañu wa voilà nit sikim lañuy bayyi lañuy bayyi moustache dañ ko légui sax ko gaay contrat bi lañuy def sikim bi lañuy wat bu set wañ moustache nak ñu bayyi ko waaw la question de beauté parfaite wa xolal lool maniko man lima ci jaxal moy fu khaw maliki dañ digel parce que qadi rahmalahu bi sharh hadith bob ci sahih muslim rahmalahu ci ikmalul mu'allim dal imam malik bi rahmalahu da ra wax nan kep ku ñu gis mu wat ci kimam lañ ko japp door ko ay yar yaré ko oui waaw door ko door duma wala ko naka kilife yi gaay ñu wara duma wa dama demati yalla ñu yalla sam khola li li gëna graw al-Hafidh Ibn Abd al-Barr rahimahullah ci tamhid bi mu ñëwé ci hadith bob daf ni khalqul lihya haram wala yaf'aluhu illa al-mutakhannisuna min ar-rijal wat kim da dafa haram kenn du ko def loolu ñi nga xamantene ñom ñoy ngunu ngaanaw ci goor gi ñi nga xam goor ñi nga xamantene affaireu goor gi gene len neex affaireu ngunu ngaana len neex ngunu ngaana moy ku am ñaari sexe waaw ñu ko sexe mu matul voilà non non moy ko xam dafa am sexe goor ak sexe jigen mu ne ñoon ñoon rek ko koy def ci nit ñi ci goor ñi ci Cheikh Al-Khattab ci Mawahibul Jalil tamit lool la wax et cetera et cetera topal lool fuqaha hanafiya yi wax lo ñoo ci gëna diir ñoom yeen imaginer ko motax bo jappé ni garaw xolal Ibnu Abi Shayba rahimahullah ak Abdul Razzaq ak Abu Dawud rahimahullah ñoom ñep solo nak hadith yeen sallallahu alayhi wasallam moy ñaari gaay yoy ñewul ci mom yeen ci sallallahu alayhi wasallam xol leen gis na dañu watu ñu dañu wat seen ci kimi mu mer xolu leen tourner biñuy dem la leen ko wax way xaku man amarakum bi hada taskere ñeen la leen kan mo leen digal ni ñu ne ñun c'est que faras luñu jugge te ñun suñu gaay suñu bour bi ni lay def day wat ci kimi baye moustache la baye won lañ ban imagine tay ñu ne la bo ñewé yow ci yeen ci sallallahu alayhi wasallam tay bo taxawon yenenbi sallalahu alayhi wasallam day tourner dula xol ndax da la mere nga xol ba xam graw na lolou wala grawul nga wax ma ba xam lolou graw na wala grawul man ko nak mais lolou dafa touti par rapport ak yi ko gëna graw c'est que yow problème bi nga soulever c'est vrai problème la mais dafa am problème yi ko gëna graw encore yo xamantene ci salahi la adu te dara jitu wu ci euro julli bobe ya nga ko wa euro julli day ñew jall tranquillement euro julli serigne ci top tranquillement wow il faut pas que non c'est que de ni route wax non ni xul mais c'est vrai non, ni ko no bu le defel na ma nekh dede c'est que triste réalité la kep ko objectif c'est bitunte ak sa borom di nga xamne lolu amna wa ni nga xamne gaay leg leg lolu moy xew ñi ci tane sax moy dinañ juk ne gaay nañ julli wala le leg ñene organiser len seen julli man dana julle ji ci bir wala yu mel non ñoñu ñoñ ñi ci tane wa ñi ci tane moy ñooñu wa légui nak par contre ci manam en tout cas selate ak mbax deug koku du lu yomb wa am ma wax yi nak mom déjà nit ku sel waxam day meud manam day wax lu ne limi wax da koy wax fam ko wara waxe ak nam ko wara waxe du nek di juk ko xamne du nek ko xamantene masalan day ñaaw lamin basiul lisan lol du nek ko xamne day rubaté la anan wa siddiq la yatami'ani comme li yeen sallallahu alayhi wasallam wax nek ko xamne da ngay reub nit ñi fotol di len ngagn ak nek nit ku sel sidiq han kok ñoo ñaar duñu dajé nit de nit nek niki nonu do nek du nek ko xamanteni day saga ak bi fex di indi anarchie ci bir nit ñi mba muy ngagn ñu borom xam ni ñu bax nit nonu du nek ko xamne day jaxass ay julit nit ku sel nit ku bax foko fek mom day nek comme la la dal dooy waxon da dalan mune day nek ko xam manam mune yalla nañu yalla def mune seigne babakar moko dan wax moko dan wax yalla nañu yalla def ah suma djumul bok lol la wax manam ñu nek ay pousso te baña nek ay paka ndax pousso jikoy pousso yalla nañu yalla ñu yor jikoy pousso te baña yor jikoy paka jikoy pousso moy la moy day ñew mo lay ñu am ma jikko paaka moy la moy lay teppi rek mom lu mu fekk mu ki rek mu teppi lu xawa yek lu xaw dag rek mu dag waaw parfois ay day fekk lu dara jottu mu dag waaw et cetera topal lool manam nit ku sel kon day sel digeentem ak borom mais day sel digeentem ak yeneen moromam moromu jaamam bi ak ciel te non lañ koy xamere wa motax jikko yi nga xamantene mom lañu tuddu fi ci abadur rahmani day gis jikko yi lu ci upp day delu ci digeunte nit ki ak boromam wa mais aussi day delu ci digeunte nit ki ak ay moromam comportement bi muy am ak ñom mo ida khatamul jahiluna qalu salam wax joju waxu jaamu joju koku digeunte mak moromam lay delu deng ñaka yak ci dépense bi duñu ray nit duñu jalo duñu cédé waxu tiaxan yoyep ci digënté ak séni morom lay déllu niki nonu hein digënté ak séni soxna ak séni jëkëri ak njabot lool tam ci digënté ak séni morom lañuy déllu yi ci dess nak ñoy déllu séni digënté ak séni borom niki nonu amna yeneen yu ño xamanteni ay mbir la yo xamanteni da fay dafa day leral ak salahiya ak nit ku selate ak mbax fi nga xamantene nak manam ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci djublu won ci wax ci salah salihine han moy dal ne fokk ñu nek ay nit ñoo xamantene dañuy tank yenenti alayhi salatu wassalam day top tank sidiqine day top tank shuhada wi wa mais duñu doon ño xamantene dañuy am salahiyya rek parce que manam ndax dañ koy mibit wa wala bok ñom ñokoy auto proclamé wu wala bok ñu leen koy ji kesse lolu taxul kenn nek rajulun salih Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu du ku ndaw ba tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ki rajulun salih la yenenbi alayhi wasallam ni ko don ñaan nek ño xamantene ci salihine len bok yaam nañ ci yalla boole mais du lu ndaw te diwan salihine imagine li lay wone du lu ndaw xolal subhanallah sin abbas neena radiyallahu anhu neena ben jour dafa am ben xaritam ben nar la quoi taha suma djumul non la tud neena nar bi dako gis rek mom nak waxul kan la mais man yakarna ni mom bopam la doon wax mais dal dana dafa am ben serigne fi non serigne ti lugu rek ben serigne fi mom kay la on kay yakarna li mom la wax ko rek mune daf ni taha dama bëggona xam yow ni ma la gisee ni dama defé ni ci ñi dem ci diwan ba nga bok mu ne ko waaw ci ñoo la bok néna mu ne ko yeen seen fofu nan lay démé mu expliquer ko néna diwan ba na mi dem fa ne ko nak ñom dañuy am kilifa khutbu mu ne ko est ce khutbu bobu mom bu génné mo nan ngeen koy remplacer mu ne bu génné aduna lu mu gaaw rek dañuy dajé rek remplacer ko mu ne ko waaw yeen chrétien ngen bi est ce que par exemple meun ngeena jele keneen feneen indi ko boole ko ci mu nekk kutbu te fekk musu woon bokk ci yéen ñu ne waaw loolu mën naa ne bu fekkente ne matal na condition manam ku sell la daal waaw gars dañ koy jëlee fee directement rek ñëw def ko kutbu mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko dama bëgg seen xubbu bi bo len ko naré remplacer manam boy bu génné aduna rek na nga mo proposer man ma manam serigne bi wax ko mu dul ci fi wa ma nek ma dem ci ki puissance siège voilà ma nek ci voilà nga proposer wara mu ne ko wa baxna proposer dana la proposer mena gayna néna ñu jékki jékki rek bénn jour ñu tok lu yagg ay jamono néna mu ne ko wa yow lama la waxon xana dang ko faté manam dañu dajé waat ni ci dëkkum mu ko wa ci biti imam ci aduna bi ni ci suñu mod voilà muñu ko lama la waxon xana dang ko faté muñu ko dédét faté mu ko wayna fokk ñu waxtaan muñu ko nak manam dal mu won ko ne ko dal vraiment gêné wona ci wax koko mais li xew dal li la moy ñom comme rijal lu xey bi lañ manam ñom buñu déplacer wu kenn du len gis muñu ñoo ñew fi dugg fi def ñew def tourner et cetera delu wat té duñu len gis néna gaay dañ ñew néna seen xubbu wa da genn aduna ñu war ko remplacer rek néna momu gaaw proposer ko sérigne ma gaay ni ok nañ dem xolli ji néna ñu ñew ci kër gi néna fekk goné yi di jang alcorane tabarakallah jang alcorane bu rafet ñu gis né ñu leen di yar ci diiné ak sunna lepp ñu daal di contant lool ñew fekk ci biir kër gi tamit mag ñi ñu ñew gis mag ñi tamit tabarakallah sel lool lool ñu ñu né ah ci kat da melni war na mëna né motax ak lool nak maam détail yoy mu jox nak motax ma défé né mom la parce que yoy tamit bon jak bari wul ci kër yi mo ni mu wax non néna mu ñew ba ci sérigne ba néna dal dañu reud jëg rek jëm lañu reud rek néna muy genn a b c d rek gaay takal ko wax ñu ngi lay gaay taw neul ñoom ñep ñu tassaro gaaw wa neena ñoom nak legui nak après neena bañ dajé ci diwal ba nak neena ñoom ñep ñi yéddanté nak kenn ku ci nekk am kersa bu mak ndax né nak ki nga xamantene sa way mom mi ngi jang affaire yi té aduna rek tax yalla taxu motax xam nga yow bu yalla taxon buñ ko défé ni buñ gis affaire wa mais li tax moy affaire aduna soit da koy jang pour mën ci lire ay lettres ngir mbiru aduna ngir bëgg ci wala mu amé ci dara wala yu mel nonu da lool rek tax yalla wut wa néna motax néna sa way ki dal mérité wul sax ñew bok ci diwan bi ki du sax selu sax selu teggu wala tax mu ñew bok ci diwan bi yalla téra ñu nan dañ koy def kurbu wa te imagine gis nga fi mu jaar yépp pourtant lolu rek lañ ko reprocher tout le grand de fou néna momit bañ ko waxé néna mu daali am kersa momit néna après daali touba tougu sel delu wat borom subhanahu wa ta'ala néna après mujju na bok sax tay dem ci diwan ba est ce que tout am daay ko kéro hein fam ko galon ko rend rek no deu ni hein xol lol manam imaginer nak ñi nga xamné ñom c'est avec lu ñuy yëngël aduna li ñuy yëngël yépp suba ba ngon affaire aduna la yalla bokku ci buñuy fonk benn talibé wala ki dañ koy fonk solo ay am am ci lañ koy maye manam possibilité mu meul leena gis wala hein diko ak diko meuna séti ci ak yu mel non imaginer lool salah ya sa yomul le hmm non mais finalement qu'est-ce qu'il nous tire ah c'est comme bon affaire il est qui gagne qui te casse ça de non tap de non tap les gens à alpha bêta ah ah les gens après le bon ça c'est ta hanne des ans là mais on l'a montré comme expliquer ne colore là ah lolu motax lolu rek ka tax kéro djeluñu la fal la nga nek ko bu jour bob iski ibu wé dafa mo ambition c'est ko djeluñu ko bëggen kiwi la ngeen mok ko xud nekatul la ngeen mof wa wa wa xolal lolu imaginer yo imaginer nga xamné xadir ba yegg fo yaru njabotam ci diiné djému len sax topatol ci mbiri djému len non mais subhanallah maam sele bi dir ki nit ki da war nek sa soné leppam mu diko tek ci alquranu yalla ak sunna yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam lolou rek mo meuna tax ni nek rajul salih wa kholal abdullah ibn umar radiyallahu anhu bi ñu yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena la tamna ima allah masajidallah bu len téré jaamu yalla yu jigeen ni bu len téré jakkay bilal domam la rahmuhullah dalni wallahi lanamnaahunna wallahi danañ len ko tere domu abdullah ibn umar radhiyallahu anhu bokku la bilal bu bokku dedet ah lolou la ko fam bi ki fa tay rek ko bokku ndako dedet way ko ron bilal ben dedet domam la mune wallahi do nañ len ko tere dinañ len ko tere parce que légi ñom buñuy dem ci jakkale dañuy toilette ak parfume yoy yoy imaginer ñi nga xamne ñom buñuy dem féré lañuy parfume ko do do toilette ñoñu lan lañ leen di wax est ce koku ñëmé nga taxaw nga ni ki jigen ju bax la dina dibi lu message hein koku mëno lool mu fofu gisé xamal du jigen ju bax koku té bo nga té koné wa solal lu correct rek lo xamantene voilà mais di tay tay lu di toilette di tay tay lu di maquillew di tay tay lu di parfumew di genn ci nit ni ni di la xol ak yoy nga defene nit ku bax xam nga ni ya nga tay lu do nit ku bax te ni gëna graw te ni gëna graw sax moy legui jigeen ñokoy tay wa da ngay gis ko xamne day mur ya subhanallah hein day mur mais da naka mouray gi rek la parce que sinon li ci dess yep mom sax mo da ka attirer goor yi te ki mourul ko bo mouru da ngay neex hein ko mouru da ngay neex déjà voilà déjà bolé ko nga bolé ci de nga sol ay affaire yo xamné hein wala mouray gi li nga sol yep dafa sér voilà et cetera xol le lolou muy jarri ñati amna ñoo xamne ñak xamal ñu ci duggal mais amna ñoo xamne dañ dañu manam dañuy bëgg modé manam sheytaane bo muuro da na la hé da ngay nekk nak ibadu bo xamne da ngay moderne waaw xam nga muuro nak téré wuté nak melni say morom téré wuté nangam sheytaane nak na la yaq na la té mënu la téré sheytaane xamne mënu la téré muur légui nak lim lay téré limu lay téré moy nga melni yalla bëgg manam mom mur waye yaak ñi ci dess yeen yam leen rek batay sheytaane loolu la lay wax lahmatullah alayhi motax bilal bam waxé loolu rahmoullah abdullah ibn umar dako ngagn kéro rebbuko ne ko man la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena li bu len ko def gëré dañ ko def légui xam nga lan té pourtant xam nga bilal lim ko wax dako wax rek ne ko manam lim beugona wax façon bi mu ning ko wax rek mo baxul mais lim beugona wax yeneu rafetol na moy ne ah comme legui jigen ni dañuy def ni tayyib sallallahu alayhi wasallam limu don bim ko don wax moy bi jigen ni def dul parfumé wu aka toilette pour guen dem ci jakkaj cadre bobu la ko waxo ñi ñom dinañ ñenté rek lo rek la wax comme li yaa sa wax la dara ra yeen tout sa sam su fekke won ñi jigen ñi bu gisoon lu ñuy def kon dana len té rek xam nga lool la même wax ñi la mais abdallah ibn omar radhiyallahu anhu ba ni mu genné aduna waxatu la mom ndax yenente bi wax da am benn baat bo cey tek sallallahu han sallallahu alayhi wasallam wax nga am benn baat bo cey lolou moy do waxatu ba yow ba ni mu genné aduna waxatu wala tutu te domam la wa xolal lol légui nak ñun ñu xef est ce que suñu manam ñun ñi ñi wax ñun dañoo baax est ce que lool lañuy def ñun ñoy jikk tambali ñu yéneenti wax ñun nek diko jéewu wutal ay bi yaq ko wax di wa xamna kon ñu daal di jéewu ya yow fo inshallah am leen yow ñu yégalak wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad ala sallallahu subhanahu rabbika rabbil izzati wa sallamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.